warto się spieszyć. Liczba pojazdów jest ograniczona, a chętnych nie brakuje. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Jest godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Spokojnie minęła noc w Cigacicach w Lubuskiem, tam jest teraz czoło fali powodziowej. Rosjanie dostawali polskie wizy także po wybuchu wojny w Ukrainie, alarmuje w raporcie NIK. Gdynia, stolicą polskiego kina, rozpoczął się festiwal filmowy. Do Cigacic w Lubuskiem dotarła fala powodziowa na Odrze. O 2,5 metra przekracza stan alarmowy. Sytuacja jest pod kontrolą, mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Ten stan utrzymuje się od kilku godzin i biorąc pod uwagę to, jak wyglądała sytuacja chociażby w Nowej Soli, no to najprawdopodobniej około godziny 13 do 17 powinny zacząć się spadki, a więc powinna ona przetaczać się dalej. Nie obserwujemy żadnych zgłoszeń związanych z typowo ratowniczymi działaniami, jeżeli chodzi o powódź, czyli nigdzie nie pompujemy budynków, nie ma ewakuacji. Policja zamknęła drogę Szklarka, Radnicka, Będów z uwagi na możliwość przelewania się wody. Kolejne miasta na drodze fali to Krosno-Odrzańskie i Słubice. Po powodzi powrót do normalności ma ułatwić szykowana specustawa. Chodzi o zbiór przepisów, który ma przyspieszyć walkę ze skutkami kataklizmu. Zmianami zajmie się dziś rząd. Rada Ministrów zbierze się w Warszawie po południu. Premier Donald Tusk i ministrowie jego rządu wrócą do Wrocławia, gdzie zaprezentują rozwiązania zawarte w specustawie. Postaramy się wieczorem zaprezentować to, do czego przekonaliśmy różnych partnerów. Specustawa powodziowa została przygotowana przez różne ministerstwa, między innymi przez resort spraw wewnętrznych oraz funduszy i rozwoju regionalnego. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że w projekcie zapisano rozwiązania, które umożliwią szybkie pozyskiwanie i wydawanie funduszy unijnych. W takiej ekstraordynaryjnej sytuacji, kiedy jest potrzeba przekierowania bardzo dużej puli funduszy z różnych programów do nowego instrumentu, musimy procedować dużo szybciej. Stanem klęski żywiołowej objętych jest 749 miejscowości i blisko 2 400 000 osób. Sylwia Białek, Polskie Radio. ABW ostrzegała kierownictwo MSZ i Jarosława Kaczyńskiego, że system udzielania wiz obywatelom Rosji jest dziurawy. Mimo to po wybuchu wojny w Ukrainie Rosjanie byli wpuszczani na teren Polski, pisze Gazeta Wyborcza. Dziennik dotarł do raportu Najwyższej Izby Kontroli, która badała mechanizm wydawania wiz za rządów PiS. Jak czytamy w raporcie NIK, kontrolerzy negatywnie oceniają, że po 1 marca 2022 roku, mimo ograniczenia w udzielaniu wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej, nadal przyznawano im wizy w ramach programu dla pracowników IT Poland Business Harbor. Według raportu do końca ubiegłego roku obywatelom Rosji przyznano 1838 wiz. Miało się to dziać mimo nakazu ograniczenia przyjmowania wniosków wizowych od Rosjan nałożonego przez MSZ na konsulów. NIK określa to działanie służb resortu dyplomacji jako nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi ówczesne kierownictwo. Z dwóch pism, do których dotarła Gazeta Wyborcza, ma też wynikać, że służby informowały rząd Prawa i Sprawiedliwości o wzmożonej migracji obywateli Federacji Rosyjskiej do Polski i wynikających zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa. Jan Olencki, Polskie Radio. Film Pod wulkanem Damiana Kocura o ukraińskiej rodzinie, którą wybuch wojny zastaje podczas wakacji na Wyspach Kanaryjskich, otworzył wieczorem 49. Festiwal Filmowy w Gdyni. To polski kandydat do Oscara, jeden z 16 tytułów walczących o Złote Lwy. Najnowsze krajowe produkcje przez cały tydzień będzie oglądał w Gdyni Ryszard Jaźwiński. Drugiego dnia festiwalu przed nami kolejne premiery. Nowością tegorocznej edycji jest nowa sekcja konkursowa Perspektywy. Znalazło się w niej 8 tytułów i już po pierwszej projekcji wiem, że nie można przejść obojętnie obok filmu Innego końca nie będzie w reżyserii Moniki Majorek, podejmującego ważne tematy. Temat śmierci zawsze kojarzy się z jakimś olbrzymim smutkiem, natomiast myślę, że ten film jest o tyle inny, że pokazuje ten temat z punktu widzenia rodzeństwa. Emocje konkursowe z każdym dniem na pewno będą rosły, bo na razie znamy tylko jednego laureata festiwalu. Honorową nagrodę Platynowe Lwy odbierze w sobotę reżyser Wojciech Marczewski. Emocje są, ale jednocześnie mam poczucie, że dożyłem 80 roku życia i ta nagroda jest niejako nagrodą za to, że dożyłem, że ciągle jeszcze potrafię pracować. Co prawda filmów nie robię, postanowiłem nie robić. Poświęciłem się edukacji. Oczywiście fantastyczna nagroda. Nie pozwolę, żeby to była nagroda, która zamyka cokolwiek. Tegoroczny laureat Platynowych Lwów, Wojciech Marszewski, zaprezentuje w tym roku swój nagrodzony Złotymi Lwami w 1990 roku film Ucieczka z kina Wolność. Z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Ryszard Jaźwiński. Relacje z festiwalu, którego Trójka jest patronem medialnym w serwisach i naszych audycjach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie teraz w Trójce Adam Malecki. Siatkarski Ekstraklasie grali w drugiej kolejce. Kolejne zwycięstwo projektu Warszawa, który zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, a wczoraj wygrał 3-0 z MKS-em Będzin. Wygrana bez straty seta także Stali Nysa z GKS-em Katowice. Porażka skłoniła trenera Gieksy Grzegorza Słabego do głębszej analizy sytuacji. Gramy przyzwoicie, nie umiemy przełożyć na wygrane sety, przez co nie możemy wygrać meczu. Natomiast ta szersza perspektywa to jest perspektywa wielu lat. Gdzieś ta sekcja zbłądziła. Możemy wieszać psy na zawodnikach obecnych, którzy tutaj są i na mnie, ale należy spojrzeć też, jak ta sekcja się rozwijała albo się nie rozwijała przez ostatnie lata. Co roku praktycznie wymieniamy cały skład. Mam 6 rozgrywającego. To nie są usprawiedliwienia, ale to jest rzeczywistość, w której my pracujemy. Głębsza analiza problemu przydałaby się też zapewne w Wiśle Kraków, tej piłkarskiej. Po 3 miesiącach został zwolniony trener Kazimierz Moskal. Czy zwolnienie legendy klubu coś da? Wątpliwe. Pracę stracił także szkoleniowiec Zagłębia Lubin Waldemar Fornalik. Czarę goryczy przelała porażka 1-5 Miedziowych z Rakowem Częstochowa. W zgoła odmiennej rzeczywistości żyją amfutboliści Wisły Kraków, którzy wygrali Ligę Mistrzów. Zdobyty puchar już dotarł pod Wawel, podobnie jak zawodnicy i trener. Wreszcie spełniły się nasze marzenia, podkreśla szkoleniowiec Bogdan Kapłan. To, że tak wyszło, to po prostu ciężka praca całego sztabu, można powiedzieć, bo to nie jest sport indywidualny, chociażby z tego względu, że jest trochę tych zawodników i tych zawodników trochę ogarnąć, kogoś dobrać z jakiejś innej drużyny, czy przestawić z pozycji na przykład obrońcy na pomocnika. Byliśmy finalistami, 3 raz jesteśmy i w końcu za 3 razem się udaje, to się mówi, 3 razy sztuka. Przypomnę, że w wielkim finale rozegranym we Włoszech Wiślacy pokonali hiszpański Flamenco z Amputados 2-1. Jeszcze tenis i powrót do gry po kontuzji kolana Huberta Hurkacza. Polak wystąpi w rozpoczynającym się jutro turnieju w Tokio. Zmierzy się z Amerykaninem Marcosem Gironem. Grali ze sobą 2 razy, dwukrotnie górą był Hurkacz. Nad Capuleti i Montekich domem spłukane deszczem, poruszone gromem łagodne oko błękitu. No niekoniecznie, bo akurat we włoskiej Weronie dziś 23 stopnie i niewiele chmur, ale cytat pojawić się musiał. Dziś rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, 203 dokładnie. To oko błękitu spłukane deszczem i poruszone gromem to dziś raczej w Jeleniej Górze, bo to będzie dziś najchłodniejsze miejsce w Polsce i tam będzie też padać. W ogóle padać będzie na zachodzie i południu kraju, a na wschodzie słonecznie i cieplej nawet do 27 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 7:08. Zapraszamy do Trójki. A swoją drogą akurat w Jeleniej Górze jest teatr imienia Norwida. Tak się to wszystko złożyło. Jak dziś ustaliliśmy wspólnie słoneczną piosenką, chcemy zakończyć poranną audycję. Może na początek Tyle słońca w całym mieście. Pozdrawiam. Na początek propozycji od państwa. Jakie państwo jeszcze dorzucą do listy? 2 dwójki i 7 trójek oczywiście zapraszamy. W tej chwili słyszę informację dotyczącą tego, że jest pusta baza noclegowa na południu Polski, tam właśnie w okolicach Dolnego Śląska. A wczoraj słyszałem w jakichś wiadomościach, że dzieci z zalanych terenów są po całej Polsce rozwożone do zielonych szkół. Czy to państwa zdaniem nie jest jakaś dziwna sytuacja, bo mnie to zaczęło zastanawiać. Na pewno ma to związek z tym, że wiele miejsc w Polsce, także na przykład nad morzem, postanowiło przyjąć te dzieci na zielone szkoły nieodpłatnie i sfinansować te wycieczki i zielone szkoły, a z drugiej strony te miejsca na Dolnym Śląsku, no to właściwie nie po to teraz apelują, by robić coś pro bono, bo właśnie o to chodzi, by jakoś płynność finansową utrzymać. Ja to tak rozumiem. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje, Aleksandra Dobieszewska odbiera od państwa telefony. Kuba Witkowski ten program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski. W takim składzie zapraszamy państwa i będziemy tu jeszcze do godziny 9:00, a już za kilka minut rozmowa polityczna bez uników. Gościem Renaty Grochal dziś Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości. Styles, As It Was, to by akurat pasowało, bo proszę pamiętać o tych słonecznych piosenkach. Wybierzmy coś wspólnie na trójkową antenę, na tę na 8:53 powiedzmy. Bo ja mogę wybrać sam, ale nie wiem, czy państwo mają ochotę na Bee Gees. O, alarm zaraz się rozdzwoni. A teraz stały punkt programu, bo mamy 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Witam. Dzień dobry. Czy będzie zaostrzenie kar dla piratów drogowych? Można się na pewno tego spodziewać. Rozpoczynamy taką dyskusję już w wymiarze międzyresortowym na temat w ogóle zmian w przepisach w ruchu drogowym i jak skuteczniej walczyć z tymi, co łamią przepisy i z tymi, którzy już złamali, zostali osądzeni, zostali pozbawieni uprawnień prowadzenia pojazdów. Ale czy pojawi się nowa kategoria, zabójstwo drogowe? Przypomnę tylko, że Łukasz Rzet, który zabił ojca rodziny na trasie Łazienkowskiej, jest w Niemczech, nie zgadza się na ekstradycję, ta procedura trwa. Czy będzie nowa kategoria, zabójstwo drogowe, bo to nie jest pierwszy taki przypadek. Nie jest pierwszy przypadek i ten postulat też nie pojawia się po raz pierwszy. Uważamy, że powinien być bardzo poważnie przedyskutowany. My ze swojej strony już dotychczas czyniliśmy takie analizy wewnątrzresortowe właśnie pod kątem tego typu czynu, żeby spróbować go jakoś skategoryzować w kodeksie karnym. Przeanalizowaliśmy sobie, jak wygląda ta sytuacja w innych państwach, jak się troszkę kształtuje orzecznictwo, więc widać, że ten postulat i ten problem wybrzmiewa nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie. Więc w innych państwach jest takie przestępstwo wprowadzone. No ono się odnosi przede wszystkim do nieumyślnego spowodowania śmierci, bo mówimy raczej w tych kategoriach nieumyślne, no bo byśmy mieli inną kategorię czynu opisanego jako zabójstwo na 148 kodeksu karnego i następne, ale raczej w różny sposób jest definiowane nieumyślne spowodowanie śmierci. Czy jako właśnie bezpośrednio czyn, czy ewentualnie jako skutek innego czynu zabronionego i to sobie też analizujemy. Ale bez uników. Pan jest wiceministrem sprawiedliwości, pan jest za tym, żeby wprowadzić taką kategorię zabójstwo drogowe dla tych piratów, którzy są zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Ja oczywiście mogę mieć własne odczucia jako obywatel, jako prawnik, i polityk. Jakie są te odczucia? Już za chwilkę o tym powiem. Natomiast oczywiście to, co będzie propozycją ministerialną, czy ewentualnie będzie rekomendowane naszym pozostałym partnerom, no to musi mieć swoje oparcie i poparcie środowisk prawniczych. Ja na pewno jestem zwolennikiem, żeby bardzo poważnie to przeanalizować i bardzo poważnie to rozważyć. Czyli jest pan za? No, nie mam dzisiaj aż na tyle wyrobionego zdania, żeby powiedzieć kategorycznie w jedną czy w drugą stronę, ale po pierwsze, na pewno nie odrzucam, jako ministerstwo to zapowiedzieliśmy, nie odrzucamy a priori tej propozycji. Osobiście, to może powiem bardziej jako po prostu obywatel, jako ojciec też małych dzieci, uważam, że powinniśmy naprawdę bardzo solidnie w tym momencie to przedyskutować. Jest atmosfera w Polsce też dojrzała do tego, żebyśmy pod tym kątem spróbowali te przepisy zmieniać. Natomiast, mówię, finalnie to musi zadecydować grono ekspertów, prawników, praktyków, sędziów, prokuratorów, bo nie jest istotą tworzyć sobie wymarzony przepis, który może w jakimś prywatnym naszym odczuciu spełniłby nasze oczekiwania, ale który może będzie bardzo trudny w zastosowaniu, więc nie chodzi o to, żeby dla własnej satysfakcji tworzyć prawo, ale ono ma być skuteczne. Dlatego, Łazienkowskiej zabił człowieka, miał pięciokrotny zakaz prowadzenia pojazdów. To jest recydywista, z którym nie poradziło sobie państwo, nie poradziło sobie wymiar sprawiedliwości, sobie nie poradził. Dlaczego tak się stało? No to jest drugi problem, o którym wspomnieliśmy na początku, czyli kwestia samego egzekucji i zasądzonych już orzeczeń, bo to mówimy o człowieku, który nie dość, że był pozbawiony uprawnień wielokrotnie, ale odsiadywał karę pozbawienia wolności. Czyli wydaje się, że w pierwszej tej fazie wymiar sprawiedliwości zareagował prawidłowo, czyli kierowca, który naprawdę drastycznie łamał przepisy, został odizolowany od społeczeństwa, poniósł surową karę. Prawie roku pozbawienia wolności, dobrze pamiętam. A mimo wszystko on wrócił. I teraz państwo, czy działające za pośrednictwem służb mundurowych, i tu też ta dyskusja wybrzmiewa całkiem poważnie, że musi posiadać skuteczniejsze narzędzie do monitorowania tego typu osób. No, mówi się o różnych rejestrach, o różnych systemach monitoringowych. No to będziemy dyskutowali czy w tym powinien tygodniu. Powstać ogólnopolski rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów? Taki publiczny, żeby każdy mógł sprawdzić, czy jego sąsiad na przykład ma taki zakaz? No, to jest na pewno propozycja, która jest na stole, bo ona jest podnoszona publicznie i wiemy, że w Polsce już funkcjonują rejestry ogólnie dostępne, w których można sprawdzić różne osoby. To są zarówno te karane, czyli mówimy to o sprawcach przestępstw seksualnych, jak i na przykład osoby zadłużone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Czyli funkcjonują różne jawne rejestry, które nam mówią coś o naszych obywatelach. Więc na pewno nie byłoby to czymś nowym w Polsce. Na pewno pojawi się dyskusja, a skoro robimy dla tej grupy sprawców, to może jeszcze dla tych, a to może inny jeszcze dla tych. Dlaczego mielibyśmy nie wiedzieć, że sąsiad za płotu na przykład był skazany za rozbój, tak? Albo za jakieś inne jeszcze przestępstwo. Więc no to musimy tą dyskusję sobie oczywiście rozważyć, ale nie ukrywam, ten postulat też powinien być bardzo, bardzo poważnie brany pod uwagę. Część prawników, którzy są krytyczni wobec zaostrzenia tutaj kar, wprowadzenia nowej kategorii jak zabójstwo drogowe, mówi, że nie zaostrzanie kar, ale nieuchronność kary powoduje, że ludzie nie popełniają przestępstwa. Ten człowiek wyjechał do Niemiec i chce zapytać, na jakim etapie są starania o sprowadzenie go do Polski i co ze sprowadzeniem z Dubaju innego drogowego pirata, który na autostradzie A1 przed rokiem zabrał zabił małżeństwo i ich 5-letniego syna, ma w Dubaju tak zwaną złotą wizę. To trzy wątki i po kolei. Sama nieuchronność kary, ostatni przypadek właśnie na trasie łazienkowskiej tragicznym, pokazuje, że to nie wszystko. Był człowiek, który właśnie został skazany. Poniósł karę dość nieuchronnie, a mimo wszystko później jeszcze wielokrotnie tracił uprawnienia i doprowadził do śmierci osoby. Czyli widać, że nie sama nieuchronność kary nie załatwia sprawy. Dzisiaj zresztą jest chyba na pierwszej stronie Rzeczpospolitej bardzo ciekawy artykuł, gdzie się zderzają różne poglądy, głównie praktyków, ale też teoretyków. Jak można zachęcamy, reklamujemy prasę, zachęcamy do czytania. Tak, oczywiście, ale w ogóle zachęcamy do czytania prasy, ale nie bardzo ciekawe punkty widzenia, jak można ten problem rozwiązać. I zderzają się różne koncepcje, podnoszenia dolnych, wprowadzenia nowej kategorii. Czyli widać, że w środowisku prawniczym ten pomysł zmiany przepisów, ale łącznie z zaostrzeniem, naprawdę mocno wybrzmiewa i sama nieuchronność kary i pozostawienie systemu tak jak jest, wydaje się, że nie załatwia tych problemów, więc tutaj byłbym głosem polemicznym w stosunku do wszystkich tych, którzy uważają, że dzisiaj jest super i że nie powinniśmy niczego zmieniać. Tak? A co ze sprowadzeniem tego pirata z Dubaju? Minister Sikorski miał rozmawiać teraz podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u ze swoimi odpowiednikami, żeby jednak sprowadzić tego człowieka. Na ile znam sprawę, bo to jest jednak działanie prokuratury w tym zakresie, to z jednej strony oczywiście minister Sikorski podczas tego szczytu ze swoim odpowiednikiem, jeśli dobrze pamiętam, miałby podejmować takie dyplomatyczne zabiegi o ściągnięcie tej osoby. Natomiast na kanwie tej sprawy wynikł taki spór czysto prawny z drugą stroną i ta polemika prawna ze stroną dubajską, arabską, cały czas trwa. Z naszej strony były przedkładane liczne ekspertyzy, opinie co do rozumienia przepisów o współpracy w sprawach karnych pomiędzy naszymi państwami, a sędziom prowadzącym to postępowanie ekstradycyjne. I z drugiej strony, nie dalej jak kilka dni temu, ale dlaczego oni z komunikatem, to też z komunikatu wyczytałem prasowego, że chyba zmieniła się jednostka odpowiedzialna za prowadzenie tej sprawy. Już chyba nie, ale to tak powiem szczerze, nie mam głębszej wiedzy, że już nie Piotrków Trybunalski, tylko jakaś inna prokuratura będzie właściwa do prowadzenia tego postępowania. Nie wiem, czy były wykryte jakieś nieprawidłowości, czy inne wątki. To szczegóły oczywiście odsyłam do prokuratury. Natomiast jest tam kwestia rozumienia wymiaru kary, dolnej granicy. No bardzo taki czysto prawny spór, więc tam nie ma jakiegoś, nie ma... Czyli w najbliższym czasie dnia ten człowiek nie przyjedzie do Polski? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Nie potrafię tu wróżyć i w którym momencie zakończy się ta prawna polemika. Dobrze, natomiast, to zmieńmy temat. Natomiast tutaj sprawa jest absolutnie cały czas traktowana w takim priorytetowym sposób i jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną arabską. Według biegłych Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, może zeznawać przed komisją śledczą w sprawie wykorzystywania Pegasusa. Taka jest opinia biegłych. Ziobro jest w trakcie leczenia onkologicznego. Powinien zeznawać? No jeżeli biegły dał zielone światło, nie widzę żadnych przeszkód, żeby nawet w tym okienku czasowym, jaki biegły zarysował, stawił się na komisję. Nawet jeśli miałoby to się odbić. Według biegłych może kilka godzin. No to przez dwie godziny sądzę, że od pana Zbigniewa Ziobro można by się dowiedzieć wielu interesujących odpowiedzi. Więc wydaje mi się, że to w ogóle nie dla mnie to jest sprawa już w tym momencie oczywista, że prędzej czy później Zbigniew Ziobro stanie przed komisją. Chyba, że będzie robił różne uniki natury jakiejś politycznej. Ale nie obawia się pan tego, że ten czas ograniczony zostanie wykorzystany przez opozycję do tego, żeby pokazywać, że tutaj się znęca komisja nad chorym człowiekiem? Co by komisja nie zrobiła w stosunku do Zbigniewa Ziobry, to jego politycy Solidarnej Polski i tak będą stawali w jego obronie. Znaczy, jeśli by przez całą kadencję nawet nie stawił się przed komisją, to i tak byliby, komisja byłaby oskarżona chociażby o medialne ataki na Zbigniewa Ziobro, ale on nie jest nietykalny. Tak? Znaczy, osoba chora, nawet jeśli jest ciężko i której życzymy powrotu do zdrowia, bo osobiście naprawdę każdemu życzę powrotu do zdrowia, nigdy nie zwalnia z odpowiedzialności karnej, nigdy nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed właściwym organem państwowym, żeby udzielić informacji reakcji, czy odpowiedzieć na trudne pytanie. Jeżeli stan zdrowia dopuszcza, żeby to nawet był krótki okres, to Zbigniew Ziobro ma po prostu taki obywatelski obowiązek, jak każdy inny obywatel w tym państwie. Panie ministrze, dlaczego CBA i prokuratura nie chcą przekazać Komisji Śledczej listy osób inwigilowanych Pegasusa? Nie potrafię szczegółowo do tego pytania się odnieść. Kwestia taki... Posłowie z komisji narzekają, szefowa komisji Magdalena Sroka mówi, że wielokrotnie się zwracaliście, że nie ma zgody prokuratora generalnego na przekazanie tych danych, że minister no, jakoś chroni dane tych osób. To jeżeli takie, powiem tak, kwestia ta, jeśli dobrze pamiętam, była też na poziomie współpracy komisji z CBA kilka tygodni temu rozstrzygana, albo przynajmniej jakieś kwestie sporne były wyjaśniane. Te też mając w głowie wypowiedzi, mając w pamięci wypowiedzi właściwych osób w tej sprawie. Natomiast jeżeli są jakieś kwestie dotyczące informacji znajdującej się w samej prokuraturze, a które nie mogą być ewentualnie przedmiotem analizy przez komisję, to proszę mnie dzwonić w odpowiedzi na to pytanie. Nie posiadam takiej wiedzy jako zastępca pana profesora, jako w Ministerstwie Sprawiedliwości, ani w prokuraturze. To są naprawdę dwa odrębne organizmy. Ale pan jako prawnik uważa, że komisja powinna dostać pełną listę osób, które były inwigilowane? W prokuraturze są sami prawnicy, w komisji z tego co wiem też większość posłów, jak nie wiem, to są prawnicy i w CBA są prawnicy, więc jeżeli są podejmowane jakieś czynności, jakieś decyzje, to one mają swoje umocowanie w prawie i nie czuję się tutaj władny do tego, żeby oceniać z punktu widzenia prawnego zachowanie prokuratury, CBA czy komisji. Co się stało z człowiekiem, który w ubiegłym tygodniu chodził po wałach w Czernicy i siał dezinformację, że będą wysadzane wały? On miał na sobie mundur oficera służby kontrwywiadu wojskowego. Ta osoba została zatrzymana, zostały jej postawione zarzuty. No, sprawa będzie oczywiście teraz rozstrzygana. Ale czy to był jakiś nieodpowiedzialny człowiek? On był przesłuchiwany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czy to był jakiś nieodpowiedzialny człowiek? Czy to jest jakaś dezinformacja sterowana może ze wschodu? To pytanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ewentualnie do rzecznika, koordynatora służb. Ja takiej wiedzy procesowej nie posiadam. A ilu zatrzymaliście szabrowników? To jest którzy też... podczas powodzi zatrzymuje okradali. Prokuratura, nie Ministerstwo Sprawiedliwości, więc takie pytania są właściwe do prokuratury. Ja nie mam takiej wiedzy. W takim razie chcę pana zapytać, kiedy będzie wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu? To jest również pytanie. Bardzo dużo pytań dotyczy prokuratury, z którą Ministerstwo Sprawiedliwości na co dzień nie ma żadnych organizacyjnych powiązań. Nie wiem, na jakim etapie wygląda każdy ze śledztw, które dotyczy pana Obajtka. Przecież w samej prokuraturze toczy się kilkanaście, jak nie ponad 20 różnego rodzaju postępowań, gdzie nazwisko Obajtek pojawia się dość regularnie. Natomiast jaki tam jest plan tego śledztwa, kiedy można spodziewać się wniosków o uchylenie, to jest pytanie do rzecznika prokuratury krajowej, czy do szefa danej jednostki. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, ale będziemy trochę pana ministra jeszcze cisnąć o te różne rozliczenia. W części internetowej zapraszam na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Do usłyszenia jutro o godzinie 8.13. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Mariam, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz sprintera z nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa i systemem multimedialnym M-Books. Teraz już za 1499 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź ofertę również na podwozia do zabudowy. Dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Dzisiu, ile do końca roku? Zero. Jak to zero? Już Sylwester? Tak szybko? Zero złotych, Jutrek. Do końca roku abonament za internet w Wektrze mamy za 0 zł. Oho! O, już myślałem, że święta przegapiłem. W Wektrze trwa święto internetu. Dziś dzwonisz na 601 601 601 albo wchodzisz na wektra.pl i od jutra do końca roku masz abonament za internet za 0 zł. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. SsangYong odkupi twój samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. 5-letnia gwarancja i bogate wyposażenie już od 81 500 zł za koreańskiego SsangYonga. SsangYong to więcej niż myślisz. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Świat należy do Ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. Tam w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Zaczynamy od północy, od trasy S6, czyli obwodnicy Trójmiasta. Przy węźle Gdańsko-Wczarnia na 327 km zapalił się bus i na jezdni w kierunku Łodzi zablokowany został krótki odcinek pasa włączenia się do ruchu. Trasa S61 Raczki-Suwałki w pobliżu miejscowości Dubowo II na 13 km zderzyły się 3 ciężarówki i na czas podnoszenia jednej z nich jezdnia w kierunku Ełku została zablokowana. Można pojechać drogą 662, żeby ominąć te utrudnienia. Autostrada A2 w stronę Warszawy, jest korek w okolicach węzła Grodzisk Mazowiecki, a także w pobliżu miejscowości Kotowice. Przed Wrocławiem stoją kierowcy na drodze 94 od miejscowości Wróblowice do Jerzmanowa, to już Wrocław. Na drodze 94 też w Siechnicach mamy korek w stronę Wrocławia. Trasa średnicowa, czyli droga 902 Zabrze Gliwice, w obu kierunkach tutaj stoją kierowcy i także na trasie S1 przy węźle Jęzor mamy korek i w stronę Tychów, i w stronę Dąbrowy Górniczej. Godzina 9:59 to czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Nie można wykluczyć nowych zarzutów w sprawie udzielenia wiz obywatelom Rosji i Białorusi. Tak senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna komentuje w Polskim Radiu raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący systemu wydawania wiz po wybuchu wojny w Ukrainie. Procedurę trzeba wyjaśnić, trzeba pokazać, gdzie są osoby odpowiedzialne za to, kto na tym zarabiał, jaki był system pośrednictwa, kto o tym wiedział w MSZ-cie, czy to się zatrzymywało na poziomie wiceministra Wawrzyka, czy też wiedział o tym minister spraw zagranicznych Rau. Raport Najwyższej Izby Kontroli ujawnia Gazeta Wyborcza, jak pisze ABW, ostrzegała kierownictwo MSZ-u i Jarosława Kaczyńskiego. Mimo to po wybuchu wojny w Ukrainie Rosjanie byli wpuszczani na teren Polski, zaznacza dziennik. Izrael zaatakował w nocy kilkadziesiąt miejsc w południowym Libanie. Izraelskie wojsko podaje, że uderzyło m.in. w komórkę Hezbollahu, która przeprowadzała ataki, oraz w wyrzutnie, z których ostrzeliwano terytorium Izraela. Z kolei Hezbollah poinformował, że ostrzelał izraelskie cele wojskowe, w tym fabrykę materiałów wybuchowych 60 km od granicy. Libańskie Ministerstwo Zdrowia podało, że we wczorajszych izraelskich atakach zginęło prawie 500 osób, ponad 1600 zostało rannych. Jest nowe ostrzeżenie przed silnym wiatrem w południowych powiatach Polski. Może osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Alert obowiązuje do 14 w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku i Nyskim w województwie opolskim. Do 17 silniej powieje w południowych częściach województw małopolskiego i podkarpackiego, między innymi w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach. Pełny serwis Trójki o 9. Na wschód od Łodzi będzie dziś słonecznie i ciepło, nawet 27 stopni przy granicy z Ukrainą, około 26 stopni w Warszawie. Na zachód od Łodzi i przy granicy z Czechami będzie chłodniej, 14 stopni dziś w Jeleniej Górze. W wielu miejscach na zachodzie i południu będzie dziś padać, możliwe także burze. 24 września, czyli ważna data w muzycznym kalendarium. Dokładnie 33 lata temu ukazał się album Nevermind. No tak, ten ze słynną okładką, ale też z ikonicznymi utworami Nirwany. Na przykład z trzecim na liście Nevermind, Come As You Are. Come As You Are z albumu Nevermind Nirwany. No tak, klasyk. Ale nie tylko Nevermind Nirwany ma dziś swoją rocznicę. Tego samego dnia ukazał się, dokładnie tego samego dnia, album Blood Sugar Sex Magik amerykańskiej grupy Red Hot Chili Peppers, co może być tropem w poszukiwaniu słonecznej piosenki na zakończenie porannej audycji. No bo powiem wprost, na ten moment lista jest krótka. O ile pasuje Państwu coś Bee Gees albo Tyle słońca w całym mieście, to już można nic z tym nie robić, ale jeśli chcą Państwo jednak zaproponować coś innego, to bardzo proszę, liczę na Państwa aktywność jeszcze w najbliższych minutach, a przed dziewiątą wspólnie posłuchamy jakiegoś słonecznego utworu. Nie musi mieć słońca w tytule, ale może kreatywność mile widziana, dwie dwójki i siedem trójek. Running out, no one else around. To Teddy Swims i Bad Dreams w Trójce, 19 minut do godziny 9. I obiecany temat statku, który niczym gorący ziemniak jest przerzucany z rąk do rąk. Nikt nie chce go przyjąć, no ale w sumie słusznie, bo ma na swoim pokładzie naprawdę niebezpieczny ładunek. O co chodzi dokładnie, o tym opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Choć tak się zastanawiałem, czy gorący kartofel to dobre określenie, bo ten ładunek, który znajduje się na pokładzie statku, lepiej, żeby nie był lepiej, podgrzewany. Żeby się nie przegrzewał, absolutnie. Tak, dokładnie. Bo wtedy się staje najbardziej niebezpieczny. Mowa o statku towarowym o nazwie Ruby. No ładna nazwa. Statek pływa pod banderą Malty dla armatora, który jest zarejestrowany w Libanie, ale powiązany jest z Syrią. Ładunek z kolei pochodzi z Rosji. Co jest tym ładunkiem? To jest saletra amonowa. Albo inaczej, jeśli użyjemy właściwej nazwy chemicznej, azotan amonu. Co to jest za substancja? Niech wytłumaczy ekspert do spraw bezpieczeństwa o przemyśle chemicznym Neil Langerman. Azotan amonu, nazywany potocznie saletrą amonową, stosuje się jako nawóz mineralny albo składnik do produkcji bardziej złożonych nawozów. Ma bowiem wysoką zawartość azotu, ale jest także stosowany do produkcji materiałów wybuchowych, bo w kontakcie z wysoką temperaturą potrafi silnie eksplodować. Bywało, że stosowali te substancje terroryści, ale najczęściej do wybuchów dochodzi w zakładach produkcyjnych, bo trzeba dużo saletry amonowej, aby silnie wybuchła. Wtedy jednak potrafi doprowadzić do potężnych zniszczeń. No ale właśnie tej saletry amonowej na pokładzie statku Ruby jest bardzo dużo, 20 tysięcy ton. Pamiętają Państwo być może eksplozję w Bejrucie, sierpień 2020 roku. W porcie wybucha magazyn właśnie z saletrą amonową. Tylko tej saletry amonowej w Bejrucie było 7 razy mniej niż na pokładzie Ruby. Więc to, co tam jest na tym statku, to jest 7 razy bardziej poważne zagrożenie niż to, co się działo w Bejrucie. A pamiętamy, że w wyniku eksplozji w porcie w Bejrucie zginęło ponad 200 osób. Rannych było około 7,5 tysiąca, a prawie 250 tysięcy osób straciło dach nad głową, bo tak potężny wybuch uszkodził wiele budynków. Skąd ten statek się wziął? Jak mówiłem, wypłynął z okolic Murmańska z rosyjskim ładunkiem. Miał dopłynąć do Wysp Kanaryjskich, ale uległ uszkodzeniu. Uszkodzony jest ster, jest też uszkodzenie w poszyciu, bo statek osiadł na mieliźnie. Próbowała załoga dociągnąć go do jakiegoś bezpiecznego portu. Padło na norweskie Tromsø. Ale kiedy okazało się, że na pokładzie jest właśnie saletra amonowa, Norwegowie statku do siebie nie wpuścili. Próbował dopłynąć do Szwecji, do Göteborga, ale Szwedzi również tego ładunku przyjąć nie chcą, bo stocznie w tych portach czy zakłady naprawcze znajdują się zbyt blisko zamieszkałych terenów, więc istnieje obawa o to, że mogłoby dojść do eksplozji. Właściwie statek nie jest w stanie już płynąć dalej, potrzebuje holowników, żeby go gdzieś dostarczyły, ale nie wiadomo gdzie. Również próbowano go dociągnąć do Kłajpedy na Litwie, czyli przez całe Morze Bałtyckie, ale także tam to się nie uda, bo Duńczycy nie chcą przepuścić statku przez swoje cieśniny, twierdząc, że jest tam zbyt płytko, żeby ten statek mógł bezpiecznie przepłynąć. W związku z tym w cieśninie Skagerrak między Morzem Norweskim a tymi cieśninami duńskimi znajduje się teraz ten statek, więc u wybrzeży, czy w Kamzie, w pobliżu wybrzeży Danii i Szwecji. I nie bardzo wiadomo, co z nim zrobić, bo już nikt go, tak jak mówiłeś, przyjąć nie chce. A ponieważ statek wypłynął z Rosji, z rosyjskim ładunkiem, to jest też sporo podejrzeń. Czy tutaj nie jest przypadkiem coś sprowokowanego przez Rosjan? Tak zresztą mówi analityk duńskiego Instytutu Think Tank Europe Jakob Karsbo. Ta sytuacja budzi wiele wątpliwości. Ładunek pochodzi z Rosji, armator ma powiązania z Syrią, zachowanie załogi jest podejrzane. To wszystko może być jakimś rosyjskim działaniem hybrydowym. Ten statek znajduje się w pobliżu różnych ważnych elementów infrastruktury państw NATO, farm wiatrowych czy podmorskich kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Jeśli doszłoby do czegoś groźnego na tym statku, to skutki byłyby fatalne. Oczywiście nie ma pewności, czy jest to zwykła awaria, czy jakieś działanie, które miałoby stanowić zagrożenie. No Duńczycy obawiali się wpuścić ten statek na Bałtyk. Myślę, że nie tylko Duńczycy, ale wiele innych krajów nadbałtyckich bałoby się ten statek mieć w swoim pobliżu. Nie wiadomo, co z nim zrobić i tak ten statek już od miesiąca tuła się gdzieś u wybrzeży Norwegii i Danii, a teraz to właściwie już stoi w miejscu. Ile tam będzie stał? Tego nie wiadomo. No właśnie, to jest najbardziej ciekawe w tej całej sytuacji, że nie wiadomo co dalej. Zupełnie nie jesteśmy w stanie nawet określić, kto miałby ten statek przyjąć, przepuścić, skoro jest uszkodzony i do tych Wysp Kanaryjskich po prostu nie dopłynie.

Wysyłamy trochę ciepła razem z Sea Stars i Sutrą do tych terenów dotkniętych powodzią, które dziś też będą się zmagać z chłodem. No chyba tak można powiedzieć o temperaturze rzędu kilkunastu stopni, niewiele ponad 10 w sytuacji, w której no, przyzwyczajeni jesteśmy jednak do wysokich temperatur i do tego ciepła i lata, które trwało nawet na początku września. Dziś około 14 stopni w Jeleniej Górze, między innymi. Przypominam, mamy 9 minut do godziny 9, no to czas, żeby wybrać piosenkę na zakończenie porannej audycji. Propozycji jest sporo, posłuchajmy. Poprosiłabym Simply Red Stars. To też świeci, to jest gwiazda. Słońce jest fajne, gwiazdy też są piękne. Chciałem zaproponować może Taniec w słońcu na zakończenie audycji grupy Kombi. Chciałem zaproponować piosenkę do letniego przeboju, jeszcze przed 9. Don Henley, The Boys of Summer. Odnośnie piosenki na zakończenie, skoro Nirvana i Red Hot Chili Peppers, to może No Rain, Blind Melon. No i słyszą państwo sami, że tych propozycji jest dużo, a człowiek musi jakoś wybrać, musi jakoś zdecydować. To nie jest łatwe zadanie. Słuchałem też tych różnych argumentacji, no ale mamy zwycięzcę. Dzień dobry, Robert z Warszawy. I ja bym poprosił słoneczną piosenkę Bee Gees, Stayin' Alive. Bardzo proszę. Nie no, oczywiście żartuję. Nie będziemy tak robić. To żart. Jest inny zwycięzca, inny wybór. Dzisiaj decydujemy tak na koniec porannej audycji. Skoro ma być para słonecznie, a niekoniecznie słonecznie, to może Shiny Happy People grupy R.E.M. Zawsze dobrze działa. Absolutnie, zawsze dobrze działa. Jak coś zawsze dobrze działa, to warto wypróbować. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry dzień. Niezależnie od pogody, będzie to dzień słoneczny dla państwa. No to R.E.M. teraz w trójce. Thank you.